अपनी छोटी सी छतरी लेकर साई दर्शन मुझे दे जाना। नीली छतरी वाले साई बाबा, भाव के भूखे हैं मेरे साई, भाव से ही प्रभु खाते हैं। श्रद्धा सबूरी से मेरे साई बाबा दौड़े दौड़े चले आते हैं। जो रूखा जो रूखा सूखा दिया है, जो रूखा सूखा दिया है, कभी उसका भोग लगाना। नील छतरी वाले साईं बाबा, मैं प्यासा हूँ तुम हो सावन, मैं पापी हूँ तुम हो पावन। मैं निर्धन हूँ तुम धनवान, मैं बालक हूँ तुम भगवान। मैं दोषी तुम निर्दोष हो, मैं दोषी तुम निर्दोष हो। मेरे दोषों को तुम भूल जाना, नील छतरी वाले साई बाबा। शिरडी की धूली तेरी उदी है, साई चरणों से गंगा बहती है। द्वारका माई दुआएं देती है, तेरी दुनिया कहानी कहती है। तेरा बावरा गाता है गाता, तेरा बावरा गाता है गाता। अपनी छतरी में मुझको छुपाना, नील छतरी वाले साईं बाबा, नील छतरी वाले साईं बाबा। मेरी कुटिया में प्रभु आ जाना, अपनी छोटी सी छतरी लेकर, अपनी छोटी सी छतरी लेकर साईं दर्शन मुझे दे जाना। दर्शन मुझको दे जाना। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। साईं गीता तुम नित नित गाओ, साईं गीता तुम नित नित गाओ, साईं भजन से सबका उद्धार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती, शक्ति नहीं जागती, शक्ति नहीं जागती। गीत तेरा गाए बिना भक्ति नहीं जागती, भक्ति नहीं जागती, भक्ति नहीं जागती। दिल में बसाए बिना शक्ति नहीं जागती, शक्ति नहीं जागती, शक्ति नहीं जागती। गुरुवार को साईं खिचड़ी खिलाओ, गुरुवार को साईं खिचड़ी खिलाओ, खिचड़ी में साईं जी का प्यार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। फिरे हम तुझको संसार में, तुझको संसार में, तुझको संसार में। एक तेरे दर्शन खातिर, एक तेरे प्यार में, एक तेरे प्यार में, एक तेरे प्यार में। ढूंढते फिरे हम तुझको संसार में, तुझको संसार में, तुझको संसार में। मन मंदिर में साईं को बिठाओ, मन मंदिर में साईं को बिठाओ, मन मंदिर में साईं का संसार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। साईं गीता तुम नित नित गाओ, साईं गीता तुम नित नित गाओ, साईं भजन से सबका उद्धार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। आज गुरुवार है, साईं जी का वार है, श्रद्धा से जो ध्यान लगाए उसका बेड़ा पार है। पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। नेक कोई एक तो करम कर ले, नेक कोई एक तो करम कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साई का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साई का भजन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साई का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साई का भजन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले। माया के दीवाने थोड़ा पुण्य भी कमा ले तू, साई नाम की गंगा में गोता लगा ले तू, माया के दीवाने थोड़ा पुण्य कमा ले तू, साई की गंगा में गोता लगा ले तू, मोह माया त्यागने का प्रण कर ले, साई का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा साई का भजन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले। त्याग के शरीर जब साईं धाम जाएगा, तेरा ये खजाना तेरे काम नहीं आएगा, त्याग के शरीर जब साईं धाम जाएगा, तेरा ये खजाना तेरे काम नहीं आएगा, जम साईं नाम के रतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले। के धनवान भी तू कितना गरीब है, दूर साई चरणों से जग के करीब है, हो के धनवान तू कितना गरीब है, दूर साई चरणों से जग के करीब है, सदगुरु के बात का मनन कर ले, रोज भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले, जतन कर ले, भजन कर ले, मनन कर ले, चिंतन कर ले।

हर पल बाबा तेरा एक नाम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम जा तू भी ज्ञानी जिज्ञानी बन जा तू भी ज्ञानी। ब्रह्म रूप में ले अवतार आलोकित किया है चारों धाम। ब्रह्म रूप में ले अवतार आलोकित किया है चारों धाम। गली गली में गूंजे हर पल हो गली गली में गूंजे हर पल साईं तेरा एक नाम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम वचन साईं के ऐसे जैसे गागर में सागर जी सागर जैसे गागर में सागर। श्रद्धा और सबूरी के बल पर पार करेगा भव सागर जी सागर पार करेगा भव सागर। तुझ में दोनों समाहित हैं चाहे रहीम हो या हो राम। तुझ में दोनों समाहित हैं चाहे रहीम हो या हो राम। गली गली में गूंजे हर पल हो गली गली में गूंजे हर पल साईं तेरा एक नाम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम गली गली में गूंजे हर पल गली गली में गूंजे हर पल साईं तेरा एक नाम। साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम साईं राम बड़ा नाम साई नाम तेरा है बड़ा नाम तुझ में समाहित चारों धाम तुझ में समाहित चारों धाम साई नाम तेरा है बड़ा नाम समाए इस जग की माया सुंदर रूप सुंदर काया तुझ में समाए इस जग की माया सुंदर रूप सुंदर काया तुझसा नहीं कोई है साईरा तुझसा नहीं कोई है साईरा तुझ में समाहित चारों धाम तुझ में समाहित चारों धाम साई नाम तेरा है बड़ा नाम चारों धाम तुझ में समाहित चारों धाम साई नाम तेरा है बड़ा नाम जानने लगा है ये जग सारा तू ही है बाबा चांद सितारा जानने लगा है ये जग सारा तू ही है बाबा चांद सितारा तुझसे ही सुबह तुझसे ही शाम, तुझसे ही सुबह तुझसे ही शाम, तुझ में समाहित चारों धाम, तुझ में समाहित चारों धाम, साईं नाम तेरा है बड़ा नाम, साईं नाम तेरा है बड़ा नाम, साईं नाम तेरा है बड़ा नाम, साईं नाम तेरा है बड़ा नाम, साईं नाम तेरा है बड़ा का दरबार सजा है आओ जय जयकार करे, बाबा का दरबार सजा है आओ जय जयकार करे, चवड़ू लावे आरती उतारे, चवड़ू लावे आरती उतारे, बाबा का मनोहार करे, पता है किस संकट में पड़ा हुआ है भक्त तेरा, तुझे पता है किस संकट में पड़ा हुआ है भक्त तेरा, दूर हो जाए दुख सभी के सर पर तूने हाथ फेरा, बस और सखा जैसा, बस और सखा जैसा भक्तों से व्यवहार करे, तू ही इस जग का स्वामी, तू ही भक्तों का मोक्ष दाता, तू ही इस जग का स्वामी, तू ही पार ब्रह्म है बाबा, तू ही है अंतर्यामी, शक्ति ऐसी देना बाबा, शक्ति ऐसी देना बाबा, भव सागर हम पार करे, बाबा का दरबार सजा है, तेरा शिरडी में बैठे पर नजर है चारों। डाल डेरा शिरडी में बैठे पर नजर है चारों। भक्ति की शक्ति है ऐसी चलता नहीं किसी का जोर। बाबा की आभा के आगे बाबा की आभा के आगे पाप भी आने से डरे। चलो चलो चले शिरडी की गली, चलो चलो चले शिरडी की गली। बाबा की संगत जिसको मिली, चलो चलो चले शिरडी की गली। चारों दिशाओं से भक्त दौड़े आते अपनी मुरादों की झोली भर ले जाते। चारों दिशाओं से भक्त दौड़े आते अपनी मुरादों की झोली भर ले जाते। आकर सबकी यहाँ इच्छाएं पली, चलो चलो चले शिरडी की गली। धरती जहाँ तू जन्मा, गाय सुबह शाम भक्त बाबा का नगमा। धन है धरती जहाँ तू जन्मा, गाय सुबह शाम भक्त बाबा का नगमा। साई की देखो हाँ, साई की देखो अखंड ज्योत जली। चलो चलो चलो शिरडी की गली। चले पवन यहाँ पत्ता भी डोले, दया जो उनकी गूंगा भी बोले। चले पवन यहाँ पत्ता भी डोले, दया जो उनकी गूंगा भी बोले। अंधन को आँख अंधन को आकोड़ी को काया मिली। चलो चलो चले शिरडी की गली, चलो चलो चले शिरडी की गली, चलो चलो चले शिरडी की गली, चलो चलो चले शिरडी की गली, चलो चलो चले शिरडी की गली, चलो चलो चले शिरडी की गली। मन है तेरा सुमिरन से मिट जाता पाप साई नाम धन्य है तेरा सुमिरन से मिट जाता पाप तेरी भक्ति में रम जाऊं तेरी भक्ति में रम जाऊं जीवन में ना पश्चाता मिल जाए तेरा आशीष बाबा भव सागर में जाऊं पार विशाल हृदय ऐसा है इनका विशाल हृदय ऐसा है इनका लगाओ एक तो पाचा दुखी की करे जो सेवा